radio.pl. No dobrze. Wracając jeszcze do Myslowic i do tego fantastycznego albumu Miłość w czasach popkultury, to wokalista grupy, ale także śpiewający bez Myslowic, o czym wszyscy wiedzą, Artur Rojek, będzie 6 maja, czyli w poniedziałek, obchodził urodziny. To na marginesie. Uff, dobrze. To jest ten moment, w którym możemy rozpocząć drugą część tego wydania Trójki pod Księżycem, hucznie zapowiadaną. No, jest to naprawdę nie lada gratka. No i powrót do Szekspira zarazem oraz do maja roku 2013. Właściwie tak. jest stała ilość mieszkańców. Tych, którzy chcą tam mieszkać, jak ja na przykład, coś tam kupują i tego przyjeżdżają z miłości do miasta. No i mają taki sznyt, panie kapitanowe, takie, tak widzę, niedziela, rękawiczki ażurowe, kapelusiki. Taki jest powiew urody na tym wszystkim. Może ma coś takiego, zawsze było otwarte. Dobrze. A, ty nagrywasz to. A, aż tak. A, no to dobrze, o Sopocie mamy coś. Mamy, mamy fragment geograficzny. Bardzo mi miło w takim razie. To bardzo dziękuję, że zechciał pan ze mną chwilę porozmawiać o Sopocie, bo to znacznie mnie, że tak powiem, rozluźniło. Przepraszam, zaczynam od siebie. Pan Marek Kondrat jest naszym gościem specjalnym. Witam. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Żeby pana nie onieśmielać, to dodam, że bohaterem jest William Shakespeare. To jest właściwy porządek, tak bym powiedział. Zaś ukrytym bohaterem jest, proszę uwagę, Stanisław Barańczak. Ponad wszystko, bo do Szekspira się już przyzwyczailiśmy, natomiast Stanisław Barańczak przebywa w Stanach. Jest, jak pani mówi, absolutnym bohaterem tego zdarzenia, bowiem takiego tłumaczenia Szekspira to ja nie pamiętam, zwłaszcza sonetów, dlatego że to jest tak jakby osobna twórczość. Ja pamiętam tłumaczenia Stanisława Barańczaka utworów dramatycznych, bo miałem do czynienia z nimi nawet osobiście, grając w różnych tłumaczeniach Szekspira i Słomczyńskiego, i Paszkowskiego, i Barańczaka. Natomiast jeśli chodzi o sonety, to jest mistrzostwo świata. I owszem, Szekspir w tym wszystkim gdzieś z tyłu jest. My wiemy, że to on, natomiast wcale bym nie odmawiał czegoś nowego. Tak jak ja wiem, zawsze mam kłopot z kopistami, wie pani? Aha. Jak widzę doskonały obraz namalowany współcześnie, który powstał z Leonarda, Rembrandta czy z Kosiny, myślę sobie, ten człowiek zasługuje na uwagę. Gdyby nie podpisywał się Rembrandt oczywiście, czy Caravaggio, by było jeszcze lepiej. Ale to jest talent. W przypadku Barańczaka jest to absolutnie talent osobny, bo przełożyć na język polski Szekspira w ogóle jest trudnością kolosalną. Mówię to z doświadczenia, bo niejednokrotnie łamałem sobie język grając Szekspira, ale też byłem parokrotnie na przedstawieniach szekspirowskich w Anglii. I no wiem, co to jest za przewaga tamtego miejsca i tamtych aktorów, którzy wychodzą na scenę i zaczynają mówić po angielsku Szekspira. Cała reszta już jest dodatkiem jakimś tam bardziej nowoczesnym albo bardziej tradycyjnym kostiumem, ujęciem spektaklu. Natomiast język jest walorem fundamentalnym. I nie da się zamienić tego prosto w być albo nie być, albo w bytko, nie bytko, to je pytko, no i jak tak dalej. Miło. Dobrze, to powiedzmy, z jakiej okazji spotkaliśmy się. Potem może jeszcze wrócimy, jeżeli pani pozwoli, do dygresji i do anegdot. Spotkaliśmy się z okazji promocji płyty, ale nie muzycznej oczywiście, aczkolwiek to tak troszkę wygląda. Artysta promuje płytę. No. Mnie też to dziwi od czasu do czasu, wie pani, że patrzę na krążek. Dawniej, jeżeli cokolwiek robiłem w radio, no to gdzieś to jakąś taśmę było nagrywane. Dzisiaj audiobook jest czymś zupełnie nowym, ale bardzo mi miłym, jak się okazuje, bo efekt tego jest podobny. W każdym razie coś się rejestruje. To można sobie zdjąć z jakiejś półki albo odkleić od książki, włożyć sobie w samochodzie do naszego odtwarzacza i jadąc do Katowic albo do Szczecina sobie to puścić. Kilka razy, bo sonety są krótkie. O właśnie, pan wybrał Aha, nie wiem, czy wybrał. Wybrałem, rzeczywiście. Wybrał. Nie pochwaliliśmy się, że wybrałem, ale też skromność nie zawadzi. To pochwalę pana. Wybrał pan 46 ze 154, przy czym Stanisław Barańczak w swoim wstępie do książki, która była pierwsza, książki wydanej przez A5, sonety właśnie w jego tłumaczeniu, ocenia, że 49 jest znakomitych. Czyli pan zmieścił się w tej liczbie wybranych przez Barańczaka, aczkolwiek nie wiem, które on wybrał de facto. Ja też nie wiem, muszę powiedzieć. Wyboru dokonywałem w dosyć prosty sposób. Mianowicie wybierałem te utwory, które ewidentnie autor kieruje do kobiety, ponieważ jest tam parę możliwości. I tu zaczynają się smaczki. Adresata trzeba odkryć. Czytelnik, który będzie sobie czytał wszystkie, absolutnie będzie miał jasność, że bywa tak, że odbiorcą sonetu jest także mężczyzna. Chłopiec? Tak, no, chłopiec, mężczyzna. Te pominąłem bez żadnych podtekstów, ale chciałem, żeby to była klasyczna liryka miłosna. Liryka miłosna. I nie zastanawiałem się nad społecznym, że tak powiem, ujęciem ani tamtejszym, ani obecnym tego problemu, nie problemu, zjawiska, uczucia wszechstronnego, dotykającego obu płci. Ja nie znam też historii Szekspira i prawdę mówiąc, z tego co czytam u samego Barańczaka i w innych opracowaniach, trudno dociec w ogóle do Szekspira i do jego życia. Ono jest tak strasznie utajnione. Ma tyle różnych meandrów i ciemnych stron. Są tacy, którzy twierdzą, że go w ogóle nie było i że to jest kilku autorów ukrywających się. Sam Barańczak mówi, że ewidentnie ostatnie dwa sonety w tym wszystkim są napisane przez inną rękę. Doczepione. Tak. No to jest jego prawo specjalisty, człowieka, który czuje inną formę w tym wszystkim, inny język. W jakimś sensie stylistycznie związany i budową wiersza, natomiast odstający polotem, odstający jakością od pozostałych. Więc wybierałem bardzo tradycyjnie, żeby to była poezja liryczna, miłosna, mężczyzny do kobiety. Pan i ja i większość zwykłych śmiertelników, my mamy taką przewagę nad Stanisławem Barańczakiem, że czytamy na jak czujemy. Tak. Natomiast on tutaj przeanalizował, przebadał, postawił jakąś nawet granicę, linię, która oddziela te dedykowane, tak, czy adresowane do mężczyzn od tych do kobiety. Po 126 tak. sonecie podobno mają być do tej czarnej. Wie pani, to jest badacz literatury, to jest poeta, to jest także teoretyk literatury. On ma prawo do tego, a nawet obowiązek, żeby do tego się odnosić, zwłaszcza, że sonety szekspirowskie no, są mityczne w naszej literaturze, są uznane za najpiękniejszą poezję miłosną i zawsze stanowiły przedmiot głębokich bardzo dociekań. Więc nie dziwię się, że pan Stanisław sam się tym w sposób no taki... No bardzo rzetelny. Bardzo dociekliwy tak. zajmuje. Natomiast ja jestem tylko i wyłącznie interpretatorem i to z potrzeby ducha. I co w takim momencie życia, w którym sprawia mi to największą przyjemność, bo taką poza obowiązkiem i poza zawodem troszkę wykonywaną. Czyta pan te wiersze w sposób, powiedziałabym, taki mantryczny. Czyli jak się tego słucha, to no, wpada się w nastrój medytacji, bo nie używa pan takich środków, które często są nadużywane przez interpretujących. Czyli no, nie wkłada pan w to wszystkich swoich emocji, tak bym powiedziała bardzo ogólnie. Sprawia mi pani dużą przyjemność, muszę powiedzieć, tą opinią, bo to jest moje staranie główne. Od kiedy mam czas na poezję, a prawdę mówiąc, ten czas mam dopiero od momentu, kiedy przestałem zajmować się aktorstwem. A rebur, no w zasadzie wbrew wszelkim pozorom, bo... Paradoks. Zawód, tak, paradoks. Poezja jest czymś tak niesłychanie intymnym i tak zajmującym jakiś nietypowy czas w naszym życiu, że można po nią sięgnąć wtedy, kiedy ona nie jest obligująca, kiedy nie jest związana z jakąś akademią, okazją, zgromadzeniem ludzkim, a my wychodzimy albo mówimy z głowy, albo też czytamy utwór, jest jakaś okoliczność. To jest czysta potrzeba ducha, jak powiedziałem. I od momentu, paradoksalnie, od kiedy przestałem ją traktować zawodowo, zacząłem zwracać uwagę na to, że fundamentalny w tym wszystkim jest autor. Autor i oryginału, a w tym przypadku także autor tłumaczenia. Dotyczy to i poezji polskiej, i dotyczy to poezji tłumaczonej, wie pani. Bo my, aktorzy, nie mogę się przecież wyzbyć tej przynależności, mamy niesłychaną łatwość do podporządkowywania sobie tekstu. No bo czujemy, że to jest poniekąd nasz obowiązek, żeby kreować, żeby podkreślać, interpretować, wytłuszczać wyrazy, zdania, znaczenia i tak dalej, jakbyśmy byli odkrywcami tekstu. To jest trochę nietaktowne, muszę powiedzieć, wobec poezji. Trochę ją śpiewamy. Poezja ma w sobie swój rytm, zawsze, obojętnie, czy jest rymowana, czy jest nierymowana, ona ma swoją muzykę. I najwyższym taktem, że tak powiem, i ukłonem wobec poety jest nie interpretować poezji. Przeczytać ją w ideale, wie pani, tak jak Wisława Szymborska czyta swoje wiersze. Czy jak Miłosz, troszkę bardziej chropawo, ale czyta sam. Ja dzisiaj dopiero rozumiem, dlaczego oni unikali za wszelką cenę takich popisów aktorskich i nie oddawali, albo jeżeli oddawali, to niechętnie komuś do czytania. Najczęściej jak nie byli sami obecni na tym występie, tak to nazwijmy, bo wtedy ich to troszkę raziło. Bardzo niedawno zdarzyło mi się przeczytać kilka wierszy Wisławy Szymborskiej publicznie i podeszła do mnie pani Herbertowa i powiedziała mi coś tak miłego, że postanowiłem się tym pochwalić właśnie publicznie, że po raz pierwszy słyszy aktora, bo zawsze tak o mnie myślała, który czyta poezję bez nadęcia, bez napinania się, starając się przekazać dosyć sucho, oszczędnie treść tego, co tam jest napisane. Nie wgłębiając się, wie pani, w żadne niuanse, że tak powiem, i w domniemania, co to też poeta chciał nam powiedzieć, nie jak na złej lekcji języka polskiego. Co poeta miał na myśli. Tak więc to jest największa zasługa i w tym samym duchu, że tak powiem, podszedłem do sonetów. One w tym wydaniu muszą być monotonne, ponieważ tam 40 kilka sonetów, które czytam, 46, nie wyróżniam ich w żaden sposób, w związku z tym no, ich jest sporo, mimo że są krótkie w formie, ale jednak jest to pewna monotonia. Liczę bardzo na odbiór kogoś, kto chce wysłuchać poezji, a nie mojej intonacji, już nie mówiąc o mojej interpretacji. Chcę go namówić do wysłuchania czystej poezji. Zawsze przypominam sobie przy tej okazji anegdotę, którą mi opowiadał mój mistrz Gustaw Holubek, który kiedyś nagrał taką płytę o usypianiu. Ktoś go namówił, że on ma tak niesłychanie piękny głos i tak jest sugestywny, kiedy czyta czy mówi, że będzie to doskonale służyło tym, którzy mają kłopot z zaśnięciem. I on nagrał taką płytę, bardzo jakąś tradycyjną. To brzmiało dosyć stereotypowo, tam powieka staje się ciężka, prawa też się staje ciężka, noga, lewa, prawa, ręce układamy na kołdrze. I wszystko to nagrał, to poszło i dostał 2 tygodnie później taki list do teatru, w którym pani z Krakowa napisała do tego: Szanowny panie Gustawie, uwielbiam pana jako aktora, uwielbiam pana głos, mam kłopoty ze snem. Kupiłam sobie pana płytę, w związku z tym zaczęłam jej słuchać. I już miałam zasnąć, ale jak zaczęłam słyszeć pański głos i to, co pan mówi, nie uznałam do 5 rano. Więc broń Boże, pilnuję tego, pamiętam to zawsze i myślę sobie, nie interpretować, nie popisywać się. Mam nadzieję, że to się przeniosło. Aczkolwiek jest jeden sonet, gdzie pan leciuteńko się uniósł. To jest 129. On się zaczyna od haniebnym marnotrawstwem sił ducha i ciała. I tu pomyślałam, coś się musiało stać. Zresztą pewnie nagrywałem go kilka razy i w końcu byłem zły na siebie. I jeszcze jeden wyjątek, bo też znalazłam taki sonet 104, gdzie jednak pojawia się chłopiec, muszę pana zmartwić. Ja wiem, że tak nie dało się tego, znaczy nie całkiem chciałem całkiem wyeliminować. Tego wyeliminować, bo czasem uczucie ma taką uniwersalną swoją wersję, gdzie warto dla słów samych tego posłuchać, a nie zrażać się, że tak powiem, jakimiś innymi rzeczami. Sonet 104. Dla mnie nie zestarzejesz się, nie, nigdy w świecie, bo od chwili, gdy oczy nasze się spotkały, nie widzę w twej urodzie zmian. 3 zim zamiecie odarły drzewa lasu z ich szumiącej chwały, 3 urodziwe wiosny zżółkły w 3 jesienie, gdy jak co roku barwę zmieniały sezony, 3 kwietnie swoich wonnych kadzideł spalenie, przeżyły w 3 czerwcowych żarach. Niezmieniony, jesteś wciąż młody, tak jak w dniu, gdy cię poznałem, lecz uroda powolna, wskazówka zegara, też nie trwa w miejscu. Piękno, choć zdaje się stałem, podlega zmianie, którą daremnie się stara dostrzec oko. Ostrzeżcie się, nienarodzeni, i wasze wiosny zgasną w popiołach jesieni. Halo! To był sonet 104, jak zapowiedział pan Marek Kondrat w roli aktora w 2013 roku, proszę nie pomylić faktów, i w magazynie bardzo kulturalnym z 5 maja tamtego właśnie roku. Przedstawimy się raz jeszcze, Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz. No i sypnęło mailami, proszę państwa. Jest państwa sporo, naprawdę. Pan Zbyszek pierwszy napisał z Mazur, pan Krzysztof z Bremy, pani Ewa, pocieszając, że jednak tak, że państwo słuchają, pani Anna, która do nas powróciła po latach, pan Kuba, który prosi, żebym częściej podawała adres e-mailowy, no i stały nasz słuchacz, pan Paweł. Serdecznie państwa pozdrawiam. Dokończymy nasze spotkanie, znaczy przypominanie naszego spotkania z Markiem Kondratem, ale teraz zupełnie inny powrót, bo dzisiaj są różne powroty. Mianowicie do naszej trójkowej majówki, w której sercu właśnie znaleźliśmy się. Proszę państwa, powrót do 1 maja i do premiery 1999 notowania listy przebojów z 22 maja 2020 roku. Czy słuchali państwo premiery? Po 4 latach? Ciekawostka. Proszę państwa, tak. Oto miejsce drugie na tamtej liście i ponownie głos Artura Rojka. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Tak to się kończy, pamiętali państwo? Wzruszyłam się. Miejsce drugie na LP3, notowaniu 1999, które 22 maja 2020 roku, była pandemia straszna, nie odbyło się. Premiera natomiast miała miejsce przedwczoraj, czyli 1 maja poprowadził tę listę. Kto? Mariusz Owczarek, zwany Mariem. Proszę państwa, no naprawdę tyle wzruszeń i różnych przygód, prawda? To wracamy do rozmowy z Markiem Kondratem sprzed, tym razem, przypomnę, 11 lat. Magazyn bardzo kulturalny. Pan Marek Kondrat jest jeszcze przez jakiś czas naszym gościem, gościem specjalnym. No, umówiliśmy się, Szekspir jest tutaj głównym bohaterem. Obiecywałam, że będą jeszcze dygresje czy anegdoty. Proszę mi coś opowiedzieć o swoim życiu z Szekspirem. No, czytałam o tym wyreżyserowanym Hamlecie przez wspomnianego mistrza, tak, Gustawa Holoubka, i pan tam grał? Laertesa. Gustaw reżyserował kilka razy tego Hamleta. Ja wziąłem udział w Hamlecie z Piotrem Franceskim w roli głównej. I byłem także asystentem Gustawa podczas tego przedstawienia. Był bardzo klasyczny spektakl i pamiętam, że długo się naradzaliśmy nad ewentualnymi skrótami. To zawsze dotyczy każdej interpretacji Szekspira, bowiem na ogół to są przedstawienia długie. I mój mistrz, no, wychowany w tradycji teatru, no, powiedziałbym takiego klasycznego, że tak powiem, niesłychanie dbał o to, aby teatr nie nużył. Ale z drugiej strony wszyscy, no, jakoś upieraliśmy się, żeby też tak nie kastrować tego Szekspira, że w końcu ludzie wiedzą, na co idą do teatru i że to jest przeżycie dosyć szczególne. Pamiętam, że to było całkiem 3,5 chyba godzin z przerwą i pamiętam Marka Walczewskiego jako Klaudiusza, Zbyszka Zapasiewicza jako Poloniusza, Magdę Zawadzką jako Ofelię. No, było nas tam sporo, ale to był jeden ze spektakli szekspirowskich. Doskonale pamiętam wybitne przedstawienie Jerzego Jarockiego Król Lir z Gustawem w roli głównej. Bardzo pięknej scenografii Kazia Wiśniaka z muzyką Staszka Radwana. Bardzo oszczędne scenograficznie, bardzo aktorskie przedstawienie. No i pamiętam też taką tyrańską dosłownie reżyserię Jurka Jarockiego, który, no, takim był reżyserem, który egzekwował od aktorów niesłychanie dużo. W związku z tym byliśmy troszeczkę znużeni. Powtarzając po kilkanaście razy dziennie przez 3 miesiące Szekspira, no czasami nam się lekko ulewa, no, za przeproszeniem. I pamiętam którąś generalną próbę. Pamiętam Gustawa, który wychodził na samym początku, taki orszak. Szedł za nim i dochodzili do mapy rozłożonej. Córki stały w towarzystwie swoich przyszłych mężów i on wygłaszał pierwszą część swojego monologu. I mówił tak. Powiedzcie, córy, która by rzec tak najbardziej nas kocha? I taka pauza się wtedy robiła, który się zastanawiały nad odpowiedzią, a my, już ćwicząc to w bufecie wielokrotnie, takim umiarkowanym murmurando szeptem na pytanie, która z was najbardziej mnie kocha, odpowiadaliśmy: Zocha. I Gustaw miał ogromne trudności z przejściem do dalszej części przedstawienia, ale to była na szczęście próba generalna i myśmy też wykazywali mało dyscypliny na tej próbie. Jarocki oczywiście był wściekły, ale premiera poszła doskonale. To była niesamowita obsada. Marek Walczewski, Józek Nowak, Zbyszek Zapasiewicz, Jasia Szczepkowska w roli Kordeli. Cały teatr praktycznie w tym grał. No i to było święte. W ogóle jak się grało Szekspira w teatrze, to była rzecz odświętna. Strach nieprawdopodobny, no bo to taki trochę dyżurny, że tak powiem, autor, którego nie da się w klasycznym teatrze mieszczańskim pominąć w żaden sposób. A z drugiej strony znalezienie formy na niego współczesne jest niesłychanie trudne. A ponieważ pytania hamletowe zadaje każde pokolenie sobie, w związku z tym on jest stale obecny w naszym repertuarze. Nie mówiąc o brawurowych komediach, bo my oczywiście do Hamleta się przyzwyczailiśmy najbardziej. Poza tym Szekspir jest też takim papierem lakmusowym w dziedzinie kultury w ogóle. Są kraje, na przykład cywilizacje, którego średnio rozumieją. O Francuzach mówię, którzy mają swoją klasykę, Corneille, Racine. To jest w taki fundamencie, że tak powiem, dramat antyczny zupełnie. Oni kompletnie, na przykład, nigdy nie grali i nie grają Macbetha, bo oni w ogóle nie rozumieją problemu Macbetha. Bo tam złe jest pokazane od początku do końca i nie ma na szali niczego dobrego, tak na dobrą sprawę. A w klasycznym dramacie antycznym no musi coś odważać, prawda, na tej szali. Nawet człowiek popełniający jakieś karygodne rzeczy musi mieć do tego jakąś motywację, jakiś powód, który da nam, no tak jak w sądzie, prawda, należy go obronić, należy go zrozumieć, jakieś motywy jego działania. W Macbecie nic. Żona mu podpowiedziała, że ma Macbeth wszystkich zabić dookoła i za to poniesie karę. Nie ma w tym nic dramatycznego. Aczkolwiek inne nacje podchodzą do tego z większą wyrozumiałością. I tu jest cała przewrotność Szekspira właśnie, że w kobiecie także widział taką moc sprawczą, że no, Macbethowi dało tą siłę mordu, że tak powiem, no, która tak wyglądała, jak wyglądała. Może to jest jeden z argumentów na potwierdzenie tezy, że jednak był kobietą, bo to jest jeszcze jedna koncepcja. Wie pani, to jest interesujące, ale ja myślę, że my w ogóle poruszamy się w sferze pewnych szablonów. Zwłaszcza, że współczesność nieustająco nam daje tego dowody, bo musimy bez przerwy coś klasyfikować i do czegoś przyklejać. Ten szablon musi odmierzyć coś, co my jesteśmy w stanie zrozumieć. Tak media dzisiaj działają, żebyśmy nie mieli z tym żadnego problemu. Przy czym dla mnie na przykład, który jest heterykiem, że tak powiem, no jest taka granica dosyć zamazana, kiedy można patrzeć na mężczyznę z uczuciem, nie myśląc o jakichś spełnieniach erotycznych, ale tak się ma przyjaciół fantastycznych, którzy są intelektualnie dla nas jakimś wzorcem niesamowitym, którzy są powabem, no w ogóle postawy męskości, nie wiem czego, zdecydowania i tak dalej. To nie musi być wyraz jednoznaczny. Oczywiście w poezji miłosnej nie rezygnowałbym tak od razu z takiej wieloznaczności tego zjawiska i nie oddalał tego od siebie tylko dlatego, że my myślimy, że to jest, jak dzisiaj posłowie, radykalni, coś anormalnego, nienormalnego, bo ustalenie tej normy jest dla nas dosyć trudne. Szkoda, że państwo nie widzieli, jak pan Marek Kondrat pokazywał balans. Bardzo ładna była choreografia. No, mam tę przewagę, że ja to widziałam. Przypomnę, że zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć państwu, że ukazała się płyta, ale też napomknąć, że wcześniej była książka William Shakespeare, sonety, przekład, wstęp i opracowanie Stanisław Barańczak, wydawnictwo A5. Tak, to jest powtórne wydanie. Natomiast płyta ukazała się właśnie. Przepraszam, ja uwielbiam pana dygresję i anegdoty. I kiedy pan tak opowiadał o tym Szekspirze Jarockiego, to wymieniał pan obsadę, która prawie identyczna z tą, która zagrała w Gombrowiczu, ale to jest Gombrowicz szekspirowski, czyli ślub. Tak. Pamięta pan? Tak, pamiętam bardzo dobrze. Rzeczywiście, ma pani rację, to jest bardzo podobna obsada. I Józek Nowak, i Piotr Franceski. Wojtek Pokora jeszcze tam władzia grał fantastycznie. To jedno z pierwszych moich przeżyć. Pierwszy ślub na scenie zawodowej w Teatrze Dramatycznym. Pamiętam, jak nam Rita Gombrowiczowa zezwalała w ogóle na granie tego. Tu panowały zupełnie inne czasy. To był środek komuny, no po prostu, kiedyśmy to grali. Połowa lat 70? Ona nie zezwalała, bo taki był testament Gombrowicza, żeby nie grać, dopóki się nie ukażą wszystkie jego dzieła zebrane w księgarniach, a się nie ukazały. Ale i Dejmek, który wtedy wrócił z zagranicy po detronizacji z Teatru Narodowego, który był naszym takim głównym reżyserem Teatru Dramatycznego, i Jerzy Jarocki, i Holubek niesłychanie się starali o to, żeby ten ślub pokazać. Wcześniej Jurek Jarocki robił to w szkole teatralnej ze studentami, ale to nie miało charakteru publicznego występu. Więc pamiętam także no, pewne kłopoty władzy, która miała zezwolić na ten ślub, ale się stało. I było to przeżycie wielkie, którego nigdy nie zapomnę, bowiem stało się coś takiego, co jest ideałem w teatrze, ale co także było marzeniem Gombrowicza. Żeby język nie był jedyną wyrocznią i jedyną przeszkodą do odbioru znaczenia, wartości, sensu tego wszystkiego, co on chciał mówić. To jest jego ulubiona rzecz, forma, prawda? To o niej mówił, że forma ma to do siebie, że potrafi zmieniać sytuację i nie treść jest w tym wszystkim najważniejsza, ale to, w jaki sposób tę treść podajemy. Więc ten ślub był no, niesłychanie formalną sztuką od tej strony, prawda? I wskazanie palicem, i relacja ojciec-syn, i tak dalej, to wszystko jest w jakiejś formie społecznej zapożyczone z życia i ustawione w pewnych hierarchiach, dzięki temu zrozumiałe pod każdą szerokością geograficzną i w każdym języku. I to się stało. Nie tylko u nas to oczywiście, bo myśmy grali po polsku, ale pamiętam, pojechaliśmy do Thalia Theater do Hamburga i myśmy tam grali bez tłumaczenia dla publiczności niemieckiej i nigdy nie zapomnieliśmy ogromne frenety, które trwały. Jurek Jarocki bardzo to precyzyjnie odliczał, 23 minuty, gdzie ludzie wstali. To był 80., 79. może rok. Wszystko było jasne. Wszystko ze sposobu bycia, grania, z relacji ludzi na tej scenie. Wszystko było jasne. Czyli w zasadzie spełniła się idea Gombrowicza w teatrze, ażeby te relacje pokazać bez względu na to, w jakim języku one są emitowane. Tego nigdy nie zapomnę. Zaczęliśmy od Szekspira, ale też w teatrze, w którym Szekspir ma zawsze miejsce fundamentalne, ja grałem także w innych spektaklach teatru dramatycznego, on był właśnie miejscem na realizowanie baśni tak naprawdę i marzeniem Gustawa zawsze było, ażeby ten teatr miał swój cudzysłów, ażeby nie wzorował życia w żaden sposób, ażeby nie był publicystyczny, ażeby miał swój kostium, ażeby miał swoją opowieść i w którym słowo jest fundamentem. Sam używał go w sposób przepiękny, niesłychanie kontrolowany, nie tylko na scenie, ale także opowiadając. Dla mnie zawsze, a może w większym stopniu, był pisarzem słowa żywego, aniżeli samym aktorem, bo to go może także i w jego przeczuciu troszkę bardziej zubażało. A on tworzył słowa, on tak operował tym słowem, że bardzo często zdarzało się, że dopiero po dwóch, po trzech godzinach, kiedy wracałem do domu, zacząłem zastanawiać się nad tym, co sam Gustaw powiedział i czy to w ogóle ma jakiś sens, bo władał nim w tak doskonały sposób, że był tym kreatorem zdarzenia, nastroju, ale to jest zjawisko czysto teatralne właśnie. Kiedy aktor ma w ręku moc nad kilkuset osobami, potrafi stworzyć taką atmosferę, że oni wierzą. Teatr jest takim zjawiskiem. Szekspir był mistrzem w tej kreacji właśnie. I to miał do czynienia z publicznością, dla której tworzył na bieżąco nieomalże. A jeżeli ktokolwiek był w Globe Theatre, to wie, na czym polega trudność grania w tym teatrze. To jest teatr, w którym nie używa się świateł, gra się za dnia. Mirek Baka mi opowiadał, kiedy pojechał ekspediowany tam przez profesora Limona, aby powiedzieć monolog Hamleta w grupie dziesiątków aktorów, którzy zjechali do Globe Theatre po to, żeby powiedzieć w swoich językach monolog Hamleta. I mówi, że jak stanął na tej scenie, to zmartwiał, bo po raz pierwszy zobaczył oczy i twarze widzów, bo w teatrze my jesteśmy tego pozbawieni, to jest nasze bezpieczeństwo. Nigdy nie widzimy widza, bo to jest niesłychanie peszące. Dla drugiej strony też podejrzewam, widz nie lubi tracić swojej anonimowości. Ja nie lubię siedząc na widowni, jak mi aktor schodzi i siada na kolanach, bo chce mi coś tak powiedzieć, szczególnie do ucha. Ogromnie lubię spośród, przepraszam, że maniakalnie wracam do tych sonetów, ogromnie lubię te dwa soneciki. Zresztą tłumaczenie Barańczaka w tych dwóch wersjach o Willu są brawurowe, jeśli chodzi o poczucie humoru. 103.5, 103.6? Tak. Will, czyli wola. No to jest przygoda z językiem fantastyczna. Gra językiem, zabawa słowem jest tu tak dojmująca, że warto ją czasami podkreślić. W taki sposób chyba nie przetłumaczyć, żeby proszę zobaczyć, że to nie jest żaden archaik, prawda? Tylko to jest współczesny język dla każdego z nas. No, czytającego. W tej chwili robię szpas do tych wszystkich, którzy się oddalają od czytania. Bo to jest strata kolosalna. Coś jest tak, że z takiej idei czytania tych sonetów, no po pierwsze własnej potrzeby obcowania z świetną literaturą, ale z drugiej strony, no taką próbą także zaszczepienia potrzeby otaczania się językiem i znaczeniem w takiej najpiękniejszej postaci. Takiego zaprzestania, wie pani, używania języka podłego i brzydkiego i opowiadania o rzeczach, które w zasadzie kompletnie nas nie dotyczą, a są one dzisiaj na jakimś takim postumencie rzeczy najważniejszych, wie pani. One są pozorne, one są doraźne, one w ogóle nic nie mówią, one zajmują naszą emocję, ale w zasadzie kompletnie nas ze sobą nie kontaktują. Więc to jest taka moja osobista próba, a może z tego też jakaś dydaktyka się weźmie. A dla nas wielka przyjemność. Mam nadzieję. Niektórzy lubią poezję i pan Marek Kondrat, gość specjalny tego wydania. Też lubi. Co udowodniliśmy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Sonet 136. Jeśli dusza cię złaje, żeś mnie dopuściła, mów jej ślepej, że wolą twą jest gościć Willa. Dusza bo wie, że wola Willa jest ci miła. Gdy wypełnia twą wolę, słodka to idylla. Gwoli twej woli otwórz dla woli podwoje skarbca miłości. niech się okazami woli tłumnie napełnia. Wśród nich bowiem i ja stoję. A kto sam nie odegra w ważnej sprawie roli. W gromadzie niechaj wejdę niezauważony, choć imię moje znajdzie się na liście gości. Traktuj mnie jak powietrze, ja ze swojej strony, jak powietrze niezbędny będę twej miłości. Albowiem imię moje Will, a Will to wola. Wypełniać twoją wolę? Oto Willa rola. No tak, tak, tak, proszę państwa. Jest nad czym pomarzyć, pomyśleć. Pan profesor za moment, to znaczy 11 lat temu, wyjaśnił nam, o co tam chodzi w tym sonecie potwornie takim, no, dla dorosłych. Tak było i tak się składa, że 3 maja przypominamy różne historyczne maje. 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja pozostawiamy kolegom oraz fachowcom w tej dziedzinie. Od nas ponownie, no właśnie, jak wspomniałam, profesor Jerzy Nimon z magazynu Bardzo Kulturalnego z 5 maja 2013 roku. Zaczęło się to tak. Barańczak nie myślał o przekładaniu ani Szekspira, ani poetów elżbietańskich, a tak się złożyło, że na początku lat 80. Wajda zaczął pracę nad nowym Hamletem w Starym Teatrze i ten przekład najpierw Słomczyńskiego, później inne próbował i ciągle mu to nie grało, coś mu brakowało. Ktoś mu podsunął myśl, a może sam na to wpadł i napisał do Barańczaka, który już był w Ameryce, z pytaniem, czy by się nie podjął przełożenia monologów z Hamleta. I najpierw była mowa tylko o monologach. I te monologi tak się spodobały Wajdzie, że zapytał, czy przypadkiem całości by nie przełożył. No i Barańczak, zachęcony takim pozytywnym odbiorem, przełożył Hamleta. No i tak się zaczęła cała historia wspaniała przekładów Barańczaka, nie tylko Szekspira, ale również poetów z epoki, poetów metafizycznych. Wspaniale zresztą ich przekłada, bo jest przecież i znakomitym poetą, o czym czasem się u nas zapomina dzisiaj. No. Jeszcze dopowiem, że bardzo miło się staje, że te sonety w nowym wydaniu wydaje wydawnictwo Krynicki, który to Krynicki z Barańczakiem tworzyli taki tandem zbuntowanych poetów w Poznaniu. Jak ja zaczynałem studia, to oni już byli chyba po studiach. I pamiętam, że w pierwszym miesiącu mojego studiowania w Poznaniu nagle na wydziale był szum, bo pełno było takich kartek, a to była jakaś jednodniówka poetycka, bardzo ważny manifest estetyczny. No i później oczywiście też chodziłem na występy teatru 8 dnia, z którym Barańczak był związany. A tutaj wspomniałem o Krynickim, dlatego że w mojej pamięci studenckiej zapisał się Barańczak z Krynickim jako taki nierozłączny tandem, tutaj się znowu połączyli, wydając sonety Szekspira. Jerzy Nimon, to teraz troszkę bardziej ambitnie o sonetach samych. Ci, którzy mają tomik tych 154 sonetów, zapewne przeczytali wstęp Stanisława Barańczaka. No ale również profesor opublikował parę faktów, nielicznych faktów dotyczących Szekspira w swoim tekście W twórczości sprzed wielu lat. Cykl jest niezwykły. Nie tylko dlatego, że jest wielkim osiągnięciem poetyckim, ale przede wszystkim jest rewolucją, która obala kanon obowiązujący w latach 90. XVI wieku. Sonety były bardzo modne. Szekspir nie jest jedynym poetą, który pisze sonety, ale robi coś niezwykłego. Mianowicie w tradycji sonetów ukochana dama jest z reguły taka sama. Ona jest blondynką, ma oczywiście włosy ze szczerego złota, ma róże na policzku, perły zamiast zębów, globusy zamiast piersi i tak dalej. Ojej, panie profesorze, taka skonwencjonalizowana postać niewiasty. Bardzo, bardzo. Poza tym ona jest niedostępna i cnotliwa. I ten poeta płacze i wzdycha i nic z tych jego zalotów nie wychodzi. Dopiero później, w schyłkowym okresie, już pod koniec lat 90., to się zmienia i poeci sami zaczynają żartować z konwencji. I teraz co wielkiego uczynił Szekspir, jeżeli istniał? Bez znaczenia, czy istniał, czy nie, ważne, że sonety są. W sonetach dama nie odgrywa tak wielkiej roli, jak obiektem westchnień poety jest młody mężczyzna. Zagadkowa postać. Oczywiście nie mamy żadnych dowodów na to, że to ma jakieś podteksty autobiograficzne, ale to się nasuwa samo przez się. 126 sonetów jest poświęconych młodzieńcowi, który jest piękny, który ponadto nie zamierza mieć dzieci. Poza tym natura stworzyła go tak urodziwego, że pozbawiła płeć przeciwną swojej godnej reprezentantki. Więc jak Szekspir w sonecie 20 się rozpisuje, nazywając go, po angielsku to jest my master, mistress of my passion, czyli ta główna dama mojej namiętności, moich uczuć. I dosłownie tak go nazywa. I tych takich dwuznaczności w tych sonetach jest niesamowita ilość. Tak wiele, że to jest albo jakaś gra towarzyska, w której Szekspir bierze udział, albo którą inicjuje, albo rzeczywiście wielkie uczucie do młodego człowieka. To dla dzisiejszych badaczy grupy krytyków homolubnych to jest oczywiście łakomy kąsek i to jest od kilkudziesięciu lat już tak omawiane pod tym kątem. Ale rzeczywiście można tam znaleźć nie tylko takie podteksty, czy nawet wyraźne aluzje do homoerotyzmu, ale całą fabułę również związaną z twórczością poetycką. Szekspir używa metaforyki bardzo niekiedy niezwykłej, związanej z ciążą. Stąd mój artykuł, który swego czasu w twórczości się ukazał, czy Szekspir był w ciąży. I to oczywiście chodzi o ciążę metaforyczną, bo... Niestety, proszę Państwa, po suspensie wydało się. I używa takiej metafory, że porównuje swój umysł do macicy, którą ten młodzieniec tak piękny swoją urodą i dosłownie nie tylko inspiruje, ale również zrasza nasieniem obficie. I w wyniku tego powstają embriony. Nie tylko myśli, ale sonetów, które rosną, dojrzewają. I on je w bólu rodzi. I dosłownie tak Szekspir mówi, że w bólu je rodzi. Także sonety są dziećmi tego związku. I to jest, można powiedzieć, że to jest wczytywanie w tekst, ale ta metaforyka w połączeniu z tą dwuznacznością leksykalną, frazeologiczną, to wszystko jednak buduje taki obraz, właśnie mówię, albo zabawy literackiej, jakiejś towarzyskiej, w której Szekspir uczestniczy, albo rzeczywistego zaangażowania uczuciowego. Później oczywiście młodzieniec go rzuca i znajduje inspirację u innego poety rywala i pojawia się owa czarna dama. Czarna, czyli nie blondynka, i Szekspir sam ironizuje z konwencji, mówiąc, że oczy mojej ukochanej nie przypominają słońca. I to Sting zresztą śpiewa, my mistress eyes are nothing like the sun. To jest przecież Szekspir sonetowski, bo Sting jest anglistą, przecież był nauczycielem. Także jak ja ze studentami omawiam sonety, to najpierw o Stingu mówimy i później dopiero. I pojawia się ta czarna dama, biografowie tam szperają, są przynajmniej dwie albo trzy kandydatki, ale to nie jest ważne. W każdym razie okazuje się, że ta dama też jest niezbyt wierna, co w sonetach się nie zdarza, bo one wszystkie takie cnotliwe są. To był jego wkład w historię sonetu? Jego wkład w historię sonetu, a jak złośliwy jego przyjaciel Ben Jonson napisał, Szekspir nigdy ani słowa nie wykreślił, a szkoda. To jeszcze wróćmy do Stanisława Barańczaka, drugiego ukrytego bohatera dzisiejszego spotkania. Co twoim zdaniem wniósł Barańczak w przekład Szekspira, ale tutaj głównie sonetów? To jest piekielnie trudne zadanie, niewyobrażalnie trudne zadanie. Bo to nie tylko jest przekładanie poezji, ale to jest forma sonetu, która jest sztywna, z systemem rymów, które trzeba zachować. 11-zgłoskowiec, który też musi być utrzymany. Także to takie dyby formalne, w które poeta musi zmieścić jednak sensy i gry słowne i środki poetyckie, które są w oryginale. Nie zawsze to wychodzi, ale bardzo często wychodzi i bardzo wspaniale. Nawet sobie poradził z sonetem 135, gdzie Jerzy Sito połamał pióro, przełożył go prozą. Mówimy o Willu? I tam jest ta gra słowna z Willem, co oznacza między innymi ptaszka. I jest imieniem Szekspira i również może oznaczać przeciwieństwo ptaszka, czyli intymności kobiece. Jeszcze wolę. Tak, sześć znaczeń jest podstawowych. I Szekspir to rozgrywa w jednym sonecie w sposób przezabawny. Po prostu bawi się swoim imieniem. I Barańczak z tego wyszedł i poradził sobie. Także to naprawdę jestem pełen podziwu. Naprawdę jest to wielkie osiągnięcie translatorskie. Jerzy Limon. Tak, zbliżamy się do festiwalu szekspirowskiego. No nie, żartowałam. Dopiero pod koniec lipca to będzie się działo. Musieliśmy obciąć razem z funduszami, których nie otrzymaliśmy, o połowę, z 12 dni do 6. No, ale te 6 będzie wspaniałe. To do zobaczenia jeszcze przed festiwalem. Dziękuję bardzo, Jerzy Limon. Dziękuję również. Magazyn bardzo kulturalny. Jakżeż było nie przypomnieć. I nie korzystając z okazji teraz właśnie tej słynnej piosenki, słynnego kolegi po fachu, profesora Jerzego Limona, Nothing Like the Sun, no to oczywiście tytuł całej płyty Stinga. A że Maj ze swoją nieznośną urodą jest dla wielu czasem nostalgicznych powrotów, to też i my powracamy tej nocy do różnych majowych sytuacji. Jak może Państwo zauważyli, raz jeszcze notowanie 1999 i na przykład wylosowałam Edytę Bartosiewicz. To było miejsce 22. Thank you. przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Ale ja wcale nie śpię, my dear. O, pan Nikifor też zaraz dołączył, co podpowiedział mi Wojtek. Do mnie nie napisał, ale do niego tak, bo panowie ze sobą korespondują. Proszę państwa, to my już, przypomnę raz jeszcze, 22 miejsce na 1999 wydaniu listy przebojów Marka Niedźwieckiego z 2020 roku, a premiera odbyła się 4 lata później, czyli przedwczoraj, 1 maja. Trójce. Niedźwiedziu, wróć. No, to my już za chwilę podziękujemy Państwu tej otwierającej 3 maja nocy. Halina Reszczyńska, jak było miło, i Wojtek Dorosz, tak? Ale ja z Wojtkiem zaproszę jeszcze Państwa do posłuchania naszego nowego serialu książkowego. Otóż w przyszłym tygodniu zaczynamy prezentować fragmenty nowej książki reporterki Ewy Winnickiej pod tytułem Miasteczko Panna Maria. O, pasuje do dzisiejszej nocy. Ślązacy na dzikim zachodzie, to jest podpowiedź. A pochodząca ze Śląska aktorka Małgorzata Gorol będzie właśnie czytała te fragmenty. Fragmenty westernu, czyli opowieści. Tak, wprost z Teksasu. Bardzo dobrze. Mamy piosenkę, jedną, całkiem nową w tym wydaniu Trójki Podksiężnej. Ojej, pan Zbyszek po raz pierwszy. Panie Zbyszku, bardzo mi miło, że panu się podobało, naprawdę. Trzeba dopieszczać redaktorki, smutne. Tak, więc mamy piosenkę, jedyną całkiem, co ja mówię, jedną całkiem nową tej nocy, czy w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, pod tytułem Tejano Blue. No więc raz jeszcze zapraszamy do wspólnej lektury od wtorku w przyszłym tygodniu, bo tak będzie, o 11.45. To jest nowa pora nadawania prozy. Raz jeszcze bardzo dziękuję, za dużo dzisiaj chyba opowiadam. Teksas, czyli Tejano, będzie w Trójce. Zapraszamy. Me home.